اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا زکوٰۃ کا چوتھا لیکچر ہے، میں تھوڑا سا وقت اور لوں گا. ویسے سارا قرآن بھرا ہوا ہے، قرآن کی دو ہی تو مرکزی تعلیمات ہیں، الصلاۃ سوشل آرڈر، یعنی قرآنی اس پہ قرآن کے اوپر بیس جو ہے، تو ایسا نظام جس میں زندگی کے ہر گوشے میں قرآن کو فالو کیا جائے، تو اس کو الصلاۃ کہا گیا ہے. اور الزکوٰۃ یعنی ایسا نظام ویلفیئر اسٹیٹ جس میں کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی پیاسا نہ رہے، کوئی بغیر تعلیم کے نہ رہے، اس کی جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں وہ ساری کی ساری بلا مزد و معاوضہ. اور اس میں یاد رکھیے، تفریق نہیں ہے، نہ ہندو کی، نہ سکھ کی، نہ عیسائی کی، سب کو یہ نظام مہیا کرے گا. ابن سبیل اس لیے کہا گیا، ابن سبیل سے کیا مراد ہے؟ راستے میں سفر کرتے ہوئے کوئی مل جائے تو اس کو، وہ تو مسلمان نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہ جو نظام ہے یہ اس طرح ہے، ٹھیک ہے جی. تو اب آئیے نا ذرا آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن مزید کیا کہہ رہا ہے ان اس میں جی، ٹھیک ہے جی. تو یہ قرآنی نظام ربوبیت یا جنتی معاشرہ یا جس کو زکوٰۃ قرآن کہتا ہے، ٹھیک ہے جی. ان دونوں نظام کے خلاف یہ جو میں نے کہا نا، مادیین کا، یہ جو سیکولر لوگ ہیں، یہ جو میٹیریلسٹک کانسیپٹ آف لائف ہے، اور یہ جو روحانیت والے ہیں، یہ جو اہل تصوف والے ہیں، ان دونوں کے خلاف قرآن یہ نظام لایا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، تمام بنی نوع انسان کو نہ صرف ضروریات زندگی کی بہم رسانی کا اطمینان بخش انتظام کر دیتا ہے قرآن، بلکہ ان کی ذات کی، ان کی پرسنالٹی کی، ان کی جو ریئل سیلف ہے جس کو روح خداوندی کہا ہے، کہ مزمل صلاحیت بنا شما پا کر اگلی منزل طے کرنے کے قابل ہو جاتی ہے. یہ پروگرام سارا اگلی منزل طے کرنے کا ہے. یہ تو جسم جو ہے تو یہ تو گھوڑا ہے، سفر کرے گا. گھوڑا نہ ہو تو سفر کیسے کرے گی؟ اس لیے گھوڑے کی ربوبیت، گھوڑے کی نشو و نما، انسانی جسم کی نشو و نما پہ قرآن نے بہت زور دیا ہے. یاد رکھیں کہ نفس انسانی کی نشو و نما اس کے یہ فزیکل سیلف کے ذریعے ہوتی ہے، اس لیے اس کے طبیعی جسم کا تندرست و توان ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے اس ارضی سطح زندگی پر انسان کی مادی ضروریات کو پورا ہونا خوشگوار انداز میں یہ نہایت ضروری ہے. مادی ضرورت مقصود بے ذات نہیں ہے، یہ انسان کے ریئل سیلف، ذات کے نشوونما کے بلند مقصد کے حصول کا انسانی دنیا میں کا ذریعہ ہے. یہ جس طرح گھوڑا انسان کو اس کی منزل مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ، گھوڑا مقصود نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ مقصد کیا ہے، ڈیسٹینیشن کیا ہے اس کی، یہ ہے. انسانی دنیا اپنے اختیار و ارادے کی روح سے اللہ تعالیٰ کی تمام ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. جو حزب اللہ کہلاتی ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست رزق نہیں دیتا، یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، بلکہ اس نے زمین میں رزق نکالنے کی صلاحیتیں مضمر کر دی ہیں، جس انسان اپنی محنت اور کاوش سے حاصل کر کے اسے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے بلا مزد و معاوضہ استعمال کرے گا. صرف اپنی ضروریات رکھ کر باقی سارے کا سارا مرکز میں، جس کو بیت المال کہتے ہیں، جمع کرائے گا، اور مرکز اس کے ذریعے یا زکوٰۃ کا نظام چلائے گی، جو درجہ بدرجہ ساری نو انسان تک کو پہنچانا ہوگا. یہ تفسیر رب العالمین کی، سمجھ گئے؟ اب اس سے بھی نفس انسانی کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. ذات جو ہے، جو اللہ نے نفخہ فی روحی جس کو قرآن کہتا ہے، ریئل سیلف جو ہے، یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یاد رکھیں، انسان عبارت ہے طبیعی جسم اور ذات سے، ٹھیک ہے جی. یہ فزیکل سیف والی زندگی جمادات، نباتات، حیوانات کے مراحل سے گزر کر جو ہے درجہ انسانی میں ایمرجنٹ ایولیوشن کے ذریعے سے پہنچی ہے، ٹھیک ہے، برعکس انسانی جسم کے جو ارتقاء کے ذریعے وجود میں آیا ہے. انسانی جسم چونکہ جمادات نباتات کا مرکب ہے، اس لیے اس میں طبی قوانین کے تحت ہر آن جو ہے تغیرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن انسانی جو، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ جو ہے تو اصلی تو وہ اس کا روحانین کا بھی بتا چکا ہوں، یہ تو میں ذکر کر چکا ہوں، ریپیٹیشن ہو جائے گی اور ٹائم بھی کم ہے جی. اب جو زکوٰۃ ہے وہ ریئل سیلف جو ہے، وہی کا مقصد کیا ہے کہ ایسا معاشرہ کہ اس جنتی معاشرے میں جسم کی پرورش بھی نہایت سہولت کے ساتھ ہو، اور ساتھ ساتھ نفس انسانی کی ربوبیت، تزکیہ یا زکوٰۃ، جنتی نظام جس کو قرآن کہتا ہے، اس کی بھی پرورش اور تربیت جو ہے ہوتی جائے. اب مشکل یہ ہے کہ جسمانی پرورش کا اصول اور انسانی ذات کی پرورش کا اصول ایک دوسرے کی ضد ہیں. جسم کی پرورش کا اصول یہ ہے کہ جسم کو کچھ ملے، اس صورت میں جسم کی پرورش ہوگی کہ میں کچھ کھاؤں، یہ ممکن ہی نہیں کہ میں دوسرے کو کھلاؤں، خواہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو اور میرا جسم توانا ہوتا جائے. اس لیے جسم کی پرورش کا نظام یکسر جو ہے وہ انڈیویجویلٹی پہ ہے، انفرادیت پہ ہے. لہٰذا جسم کی پرورش کا اصول یہ ہے کہ تمہارا جسم جس قدر لیتا ہے، یہ ہے وہ غیر متبدل قانون، لیکن ذات انسانی کی پرورش کا قانون بالکل اس کے برعکس ہے. اس کا اصول یہ ہے کہ تم دیتے کس طرح ہو، کس قدر ہو. ہاں دیکھ رہے ہیں آپ، تم کائنات کے حسن میں کس قدر اضافہ کرتے ہو، تم نو انسانی کی ربوبیت کے لیے کس قدر جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہو. اب جتنا زیادہ دیتے جائیں گے آپ کی ذات اس قدر پختہ اور محکم ہوتی جائے گی، انٹیگریٹ ہوتی جائے گی. یہ نفس انسانی کی پرورش و تربیت ربوبیت. اصلی کشمکش یہ ہے کہ لینے سے ذات کی ربوبیت نہیں ہوتی اور دیتے ہیں تو جسم کی پرورش میں کمی واقع ہو جاتی ہے. یہ ہے وہ ٹیڑھا مسئلہ جس کا حل نہیں ملتا انسانی عقل کو. ایک گرو نے کہا کہ تم دیتے جاؤ، جسم کے تقاضے کی پرواہ نہ کرو، جسم کو فنا ہونے دو. یہ جو ہے تصوف والے، اور اس کی فنا میں تمہاری بقا کا راز ہے. یہ بھی غلط قرآن نے کہا، باطل ہے. دوسرے نے کہا تم لیتے جاؤ، سب کچھ اپنے لیے سمیٹتے جاؤ، اس سے جسم کی توانائی اور پرورش ہوگی. مقصود زندگی صرف جسم کی پرورش ہے. بس یہ نظریہ بھی باطل قرآن نے قرار دیا. اس سے انسانی ذات پہ تضادات پیدا ہو گئے، تو معاشرہ بھی ان تضادات کا شکار ہو گیا. قرآن نے ان تضادات کو ناموریاں یا فساد قرار دیا ہے اور اس کا حیرت انگیز حل پیش کیا ہے. یہاں سے بھی اندازہ ہوگا آپ کو کہ قرآن جو ہے تو کیا، یہ ہے وہ مقامات جہاں قرآن کی عظمت دل میں بیٹھ جاتی ہے. قرآن نے ایسا نظام آفر کیا جس میں جسم اور ذات کے دونوں متضاد تقاضے بیک پورے ہوتے جائیں، اس طرح کہ دونوں پرورش پاکت توانا ہو جائیں. یہ ہے نظام ربوبیت، یہ ہے نظام زکوٰۃ، یہ ہے جنتی نظام. یہ مادیین اور روحانیین کے نظریات کو قرآن نے اپنی اصطلاح میں حیات و دنیا، جس میں صرف یہ اس کو روحانیین مادیین کو تو حیات و دنیا صرف جسم کی پرورش، اور روحانیین کو جو اس سے مراد کیا ہے، مفاد عاجلہ پیشپا افتادہ مفاد کو پیش نظر رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، اب اس لیکچر میں اس نظریے کے لیے قرآنی اصطلاح استعمال کریں گے جی. مفاد خیش کی نظر سے انسان کی حالت، مفاد خیش یہ حیات دنیا والا جو انسان ہے جو وہی پہ اعتماد نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی، یہ اس کی حالت قرآن پیش کر رہا ہے. ٹھیک ہے، مفاد خیش کے نظریے میں ال انسان کی ٹرم قرآن نے استعمال کی. ال انسان وہ جو وہی کی اقدار پر نہ چلے، اور مفاد خیش یعنی مادین کا پیروکار ہو، اس کو کہا گیا ہے. وہ 99 کے چکر میں ہوتا ہے اور اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. جمع فا اوا کہتے ہیں جمع کرنے کے بعد تھیلی کا منہ بند کر دینا کہ جمع شدہ سرمایہ میں کمی نہ ہو. ان الانسان خلق کا حلوا 70/19، وہ حلوا کہتے ہیں جو ہر وقت بھوکا رہے اور اس کی بھوک ہی کم نہ ہو، وہ دولت کی حوث میں کھینچتا چلا جائے. وہ انہو لحب الخیر لشدید، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ 100/8 جمع مالم وعددا، ٹھیک ہے، 104/2 99 کے پھیر میں. ٹھیک ہے، یاسب و انا مال اخلدا، اس کا خیال یہ کہ یہ مال و دولت جو ہے حیات جاوید اس کو عطا کرے گی. 75/20 کلا بل تو ہی بونا آجلا، اس کی نگاہ ہمیشہ مفات آجلا پہ رہتی ہے یعنی امیجیٹ گین پر. یہ اگلی آیت دیکھیے 75/2 بتظرون الآخرہ، اور مستقبل کی خوشگواری کو نظر انداز کر دیتا ہے. 87/16 بل تسرون الحیات الدنیا، یہ جو ہے تو مستقبل کی بجائے مفاد عاجلہ کو ترجیح دیتا ہے. 89/19 و تاکلون تراسا عقل لما، چاہتا یہ ہے کہ اپنا بھی پاس رہے اور جو کچھ دوسروں کے پاس نے جمع کر رکھا ہے وہ بھی اس کے پاس آ جائے. لما سے مراد یہاں سمیٹنا ہے. ٹھیک ہے، 89/20 و تحبون المال حبن جمع، نیت یہ ہوتی ہے کہ ادھر کا مال اس طرح سے آ جائے جیسے گرد و نواح پانی نشیب کی طرف آ کر کسی گڑے میں گر جاتا ہے. یہ لوگ میں ضرورت کے لیے مال جمع نہیں کرتے بلکہ حوث زر میں مبتلا ہیں، دولت سمیٹتے رہتے ہیں. اور اس معاشرے میں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ مال و دولت دوسروں سے بڑھ جائے، اور اس خواہش کی تسکین پوری نہیں ہوتی حتیٰ کہ وہ قبر میں جا پہنچ رہے ہیں. ٹھیک نہیں، کون سی 103/1-2 آئے تھے، الحاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر، یہ ہے تصویر کشی جو قرآن نے اس میٹیریلسٹک یا حیات دنیا کے فلسفے کی کاربند لوگوں کی ہے. ایک دوسرے کے دشمن اور الگ تھلگ. ٹھیک ہے، بعدوں کو لباد نہ دو قرآن کہتا ہے، اس کے بعد بھائی بھائی سے الگ ہو جاتا ہے. 80/34 یوم یفر المرء من اخی, دیکھ رہے ہیں بھائی بھائی سے الگ ہے نا, اولاد ماں باپ سے الگ, ٹھیک ہے, 80/35 وہ امی بابی, ٹھیک ہے جی, حتیٰ کہ میاں بی بھی ایک دوسرے مواد متصادم, وہ صاحبتا ہوا بنی, ٹھیک ہے دے 80/36, ٹھیک ہے 80/36 تھی, لے کل مرین من ہم یوم عزن شان یغنی, ہر شخص اس دور میں اپنے مفاد کے اصول و تحفظ میں اس قدر جذب ہوتا ہے کہ اسے دنیا اور مافیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی, ٹھیک ہے 74/52 آیت ہے, بل یرید کل مری من ہم یوتا صوفن منشرہ, ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ مشترکہ مفادات انسانی کی بجائے الگ الگ پروگرام بنائے, کلما دیکھ رہے ہیں آپ, کلما دخلت امت لعنت اختہا, یہ 7/38, اس نظریے کے تحت جو کچھ افراد میں ہوتا ہے وہی کچھ اقوام میں بھی ہوتا ہے, دیکھ رہے ہیں جی, یہ لان سے مراد ہے خوشگواریوں سے محروم کر دینا, یوسرب کر دینا دوسرے کے ذرائع آمدن کو, اس کی روح سے ہر قوم یہ سازش کرتی ہے کہ دوسری کمزور اقوام کو ان کے ذرائع آمدنی سے محروم کر دے, ٹھیک ہے جی. 16/92 ان تکونا امتن ہی اربع مین اما, اس طرح دوسری اقوام سے آگے بڑھ جائیں, ٹھیک ہے 96/5-6-2 آیت ہیں, قرآن کہہ رہا ہے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی, تو جس طرح ہر دولت مند سمجھتا ہے کہ مجھے اب دوسرے انسانوں کی کیا پرواہ, میری دولت ہی میرے لیے کافی ہے, اس طرح ہر قوم اپنے آپ کو خود سیلف سفیشینٹ سمجھ کر خیال کرتی ہے کہ مجھے دوسروں کی کیا پرواہ, اس طرح احترام انسانیت کے تمام اقدار سے سرکشی اختیار کر لیتی ہے, اس طرح وہی سے محروم یہ معاشرہ جو ہے سمجھ بیٹھتا ہے کہ میرا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. 90/5 قرآن کہتا ہے آ یا سب الانسان یکدرا علیہ احاطا, کیا اللہ کا قانون وفاقات سسپینڈ ہو گیا ہے, جو یہ گاڈ لیس سوسائٹی سمجھ بیٹھی ہے کہ کوئی اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا, اس ذہنیت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کی بھی پرواہ نہیں کرتے, تاکہ لوگوں سے زیادہ سے زیادہ لیں اور کم سے کم دیں, دوسروں کی جیبوں پر ڈاکر زنی کیسے ڈالے, یہ وہ فساد زدہ کرپشن والا معاشرہ جس میں آج ہم سب گھیرے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے تباہیاں ہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. قصہ مختصر یہ ہے کہ قرآن کی روح سے مفاد خیش حیات و دنیا کو زندگی کا نظم العین بنانے والوں کی کیفیت جو ہے ان کے سامنے ہمیشہ جو ہے مفاد عاجلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور مستقبل کی زندگی نگاہوں سے ہو جائے, ان کی ساری کاوشیں جو ہے مفاد خیشی کے حصول میں ضائع ہو جاتی ہیں اور بظام خیش سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کریں, حالانکہ قیام انسانیت کی میزان ان کی کاوشوں کا وزن جو ہے فرقہ کے برابر بھی نہیں ہوتا ہے. آیت میں دیکھیں 104-16, 103-105, وَقُلْ هَلْ نُبَيُّمُ بِالْأَخْسَرِينَ أَخْسَرِينَ أَعْمَالَكَ الَّذِينَ هُمْ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَّا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. ان سے کہو آپ ہم تمہیں بتائیں کہ جن کی پوری ساری کوششیں قریبی مفاد کے لیے حصول میں ضائع ہو جائیں گے اور یہ سراسر نقصان گھاٹے میں رہیں گے, ان کے خیال میں وہ اچھا کام کریں, یہی تو ہیں جو قانون ربوبیت سے انکار کر رہے ہیں, ان کے پروگرام بظاہر بڑے خوش آئند ہوتے ہیں لیکن ان کے ٹھوس نتائج کبھی بھی برآمد نہیں ہوں گے, قیام انسانیت کے قیام میں ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا, وہ ان کو تولنے کے لیے میزان بھی کھڑی نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. اس معاشرے کی عقل بے باک اور فرد کی عقل بے باکس اس سے مفاد پرستی اور تحفظ خیش پر آمادہ کر کے اسے عدم تحفظ کے احساس سے ڈراتی ہے, اس لیے وہ قبر تک سمیٹنے کی فکر کرتے رہتے ہیں, اشیاء ضرورت تو محدود مگر مفاد غیر محدود, دیکھ رہے ہیں آپ, تو ایسے معاشرے میں افراد کی بامی جو کشمکش ہے, ٹھیک ہے جی, وہ لازمی ہے جی, قرآن یہ بتا رہا ہے جی, ان افراد میں آگے بڑی تو اقوام کی بھی یہی نفسیات بن گئی ہے, ہر قوم کی مجموعی عقل بھی یہی چاہتی ہے کہ وہ دوسرے کے مسائل پر قبضہ کریں, یہ ہے وہ جانوی معاشرہ جس میں ہم سب گھرے ہوئے ہیں, اب اس معاشرے کی اہل فکر اس علمگیز تباہی کا حل اور اسباب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, تو قرآن کہتے ہیں کہ یہ تو خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, جب چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے, دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے, یہ قول کفار کا ہے 89/16, فَيَقُولُ أَنَّ رَبِّي أَهَانَن, ٹھیک ہے, یہ تو اللہ کی نے ہمیں ذلیل کر دیا, کلا غلط کہہ رہے ہو, ان کا فریب نفس ہے جو زندگی کی غلط روش کے نتائج کو اللہ کی طرف منسوب کر کے اپنے آپ کو جھوٹا اطمینان دلاتے ہیں, یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے معاشرہ کو ایسا بنا دیا تھا جس میں کسی شخص کی عزت و تکریم نہیں ہوتی تھی, جو تنہا اس کو کوئی والی وارث نہ ہو, کلا بل تکرمون الیتیم، لا تکرمون الیتیم، ٹھیک ہے، ولا تحادون الا طعام المسکین، 89:18. اور نہ تم تلقین کرتے تھے دوسروں کو کہ اگر کسی کا کاروبار مبدل میں سکون ہو جائے یا جو کچھ وراثت میں سب ہڑپ کر لو، مال جمع کرنے کا خب سوار تھا. دراصل یہ لوگ انسانیت کی سطح تک پہنچے ہی نہیں تھے، ان کی زندگی حیوانی سطح پر تھی، کھا پی کر مر جاؤ اور نتیجہ جہنم ہے. 47:12. اب آئیے جی، قرآن نظریے کے حاملین جو ہیں وہ جماعت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی، ٹھیک ہے جی، تو وہ تو انسان جو ہے تو وجد میں آ جاتا ہے جب قرآن میں ان کی تعریف سنا. اب آئیے اس جماعت قدوسی کی طرف، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل مکی اور مدنی زندگی میں 23 سال تک تعلیم و تربیت دے کر دنیا کی بے مثال انسان بنا دیا، احسن تقویم کی آخری خدائی کالم میں ڈال دیا. اقبال کہتے ہیں نا کہ اگر میں چاہوں تو نقشہ کھینچ کر رکھ دوں ان کے بارے میں صحابہ، مگر تمہارے تصور سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. یہ تھی وہ عظیم الشان جماعت جس نے ربوبت عالمینی کا کمر توڑ پروگرام اپنے ذمہ لیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی صفات ربوبیت رحیمی اور رحمانی دنیا کے ہر کونے میں اجاگر ہو جائے. جس میں ٹھیک ہے جی، کیا جس میں کس نہ گرد دی جہاں متاج کس، نقطۂ شر مبین ہست تو بس. قرآن کا نقطہ مرکزی تعلیم یہ ہے کہ کوئی کسی کا خلا وہ نہ ہو، محتاج نہ ہو. اب قرآن نے ان کی سیرت و کردار کو والہانہ انداز میں بیان کیا ہے. مغرب اسکالر بھی انگوشت بدندہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلند تعلیمات ان کے کردار و سیرت کا کیسے حصہ بنا دی، ٹھیک ہے، جو آج بھی ذہن انسانی سے ماورا ہے. اسلام اس لیے آگے نہیں چل سکا کہ یہ بلند تعلیمات جو ہیں یوٹیوب پہ لگتی تھیں، اور آج بھی وہ کہتے رہے بولا آئے و شاخ گئے باد فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ سے بالے کر. قرآن ان سب کو مومن حق قرار دیا ہے، جنت کی بشارت دی ہے، یہ پائنیئرز تھے، السابقون الاولون. اب یہ معاشرہ حیات الاخرہ یا مفاد عامہ کے لیے تیار کیا گیا تھا، اس کا اصول انفاق تھا جو بخل کی ضد ہے. یہ یاد رکھیے، اب یہ نظریہ، اس نظریے پر یہ قوم استوار کی گئی تھی، ان کے اجاگر کیا گیا تھا ان کے ذہنوں میں ان کے دلوں میں. نفق کہتے ہیں ایسی سڑکوں کو جو دونوں طرف سے کھلی ہو. انفاق فی سبیل اللہ سے مراد مفاد عامہ کے لیے کھلا رکھنا، نہ کہ خرچ کرنے، غلط ترجمہ کرنے خرچ کرنا. اب بخل کہلاتا ہے جو دولت اپنی ذات تک محدود کر دے، اس میں ہر فرد معاشرہ دوسروں کی ربوبیت کی فکر میں رہتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یسرون علی انفسہم لو کان بہم خصاصہ، 51:9، ٹھیک ہے، یہ اپنی ضروریات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود تنگ دستی میں. اس میں ہر فرد شعیٰ نفس سے بچتا ہے، اس سے مراد شدید گرمی میں پانی کی کمی ہو کہ نل ہو جس میں سے پانی ٹپک رہا ہو، پانی لینے والوں کی کثرت ہو، تو اس وقت ہر شخص دوسرے کو پیچھے ہٹانے اور خود کو آگے بڑھ کر پانی پر جھپڑتا ہے. یہ ذہنیت شعیٰ نفس کہلاتی ہے. یہ اس معاشرے میں راسخ ہو چکا ہے کہ دوسروں پر خرچ کرنے سے دراصل اس کی ذات کی ربوبیت ہوتی ہے. لیکن 64:16، ٹھیک ہے، وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوقی شح نفسہ فاولئک المفلحون. دیکھ رہے ہیں جی، یہ دوسروں پر خرچ کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، اس سے خوف و حزن سے محفوظ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 2:272. قرآن کہہ رہے یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اس کا ذرہ ذرہ تمہیں ملے گا، وہ ملا. ٹھیک ہے، 100 سال کے عرصے میں جو ہے مشرق سے مغرب تک جتنی سویلائز دنیا تھی سب کے پریرا لہرانے لگا، یہاں بھی ملا وہاں بھی ملا. 64:17. اب قرآن کہہ رہا ہے ان کو ان تکرز اللہ قرضن حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، اور تمہاری حفاظت کا سامان بھی بن گیا اگر اللہ کو تم قرضہ دو گے. واللہ یعنی مطلب نظام کے لیے اگر دو گے، تو یہ نظام ربوبیت خود دیکھ نہیں خود نہیں رکھتا بلکہ تمہاری محنتوں کو خوشگوار نتائج سے بھر دیتا ہے. اس طرح تمہارے قوا اس قدر مضبوط ہو جاتے ہیں کہ ذرا سی بات پر بھڑک نہیں اٹھتے. تو یہ جماعت تیار کی تھی، پورا قرآن بھرا ہوا ہے ان کی وہ اس کے ساتھ جی. ٹھیک ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ہے تو پورا قرآن جو ہے ان کی اس سے بھرا ہوا ہے جی. ٹھیک ہے جی، تو یہ جو ہے تو اب ہم آئیں گے اس کے اوپر کہ یہ جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کچھ آیتیں ہیں، میں کوٹ کر کے اپنا لیکچر ختم کروں گا. زکوٰۃ کا پہلے اس پہ میں بتا چکا ہوں جی ساری چیزیں آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے جی، تو یہ جو ہے کچھ آیتیں ہیں میں کوٹ کر رہا ہوں جی. نقطۂ ماس کا قرآن کا کیا ہے جی؟ ہاں، کس دریجہ سائل و محروم نیست، ہاں عبد و مولا حاکم و محکوم نیست، ٹھیک ہے. وما من دابت فی الارض الا للہ رزقھا، 6/8، یعنی روئی زمین پر کوئی متنفس ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہو. ٹھیک ہے، اب اللہ خود ڈائریکٹ تو رزق نہیں دیتا نا جی، وہ تو اپنی جماعت کے ذریعے جو ہے تو کرتا ہے. نانو نرز و ککم و ایاؤ، 6/153، تمہارے رزق کی ذمہ داری ہم پر ہے، تمہاری اولاد کی بھی. یاد رکھیں رزق میں صرف کھانا پینا نہیں ہے، اس میں تعلیم تربیت رہنا سہنا ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور اس طرح کے اور 20 آیات ہیں اس جس میں کہا گیا کہ تمام انسانوں کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے رکھی ہے. اس مقام پر ایک بنیادی نقطہ رکھیں کہ انسانوں کے بارے میں اللہ نے جو ذمہ داریاں اپنے اوپر لے رکھی ہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں، وہ اس حکومت کے ہاتھوں سر انجام پاتی جو اللہ کے نام پر قائم کی جائے، جو نظام خداوندی کے یا اسلامی مملکت، مطلب ایسی حکومت جو خدائی ذمہ داریوں کو پوری کرے. اس اجمال کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں اس وقت، صرف یہ سمجھ لیں کہ یہ کہنے کے ساتھ ہی کہ تمام افراد معاشرہ کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے، جماعت مومنین سے بار بار تاکید کی گئی ہے کہ وہ افراد معاشرہ کو رزق بہم پہنچانے کا انتظام کریں. کیا کہا گیا؟ 76/8، ویتمون تعام علی حب مسکینا و یتیما و اسیرا. یہ تمام لوگ رزق کا انتظام کرتے ہیں جو کسی وجہ سے اپنی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہیں، وہ اس ذمہ داری کو اپنا فریضہ زندگی سمجھ کر پورا کرتے ہیں. جن کی ضروریات پوری کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یار یہ تو اللہ کا حکم ہے تو ہم کر رہے ہیں، ہم تو شکریہ تو جزا تو چھوڑے، ہم شکریہ تک کے متمنی نہیں ہیں. یا جو لوگ ایمان کا دعویٰ کریں لیکن اس فریضہ خداوندی کو پورا نہ کریں، ان کے متعلق کہا کہ وہ دین کی تکذیب کرتے ہیں. سورہ معون میں ہے نا جی، ہاں، ارایت الذی یکذب بالدین لا یحد علی طعام المسکین، نہ خود پوری کرتا ہے نہ دوسروں کو تلقین کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نظام تباہ ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے ولا تعادون علی طعام المسکین، ٹھیک ہے جی، اور اس قسم کی 20 آیات ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رزق فراہم کرنے کی جو ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے اسے براہ راست پورا نہیں کرتا، وہ انسانوں کے ہاتھوں پوری ہوتی ہے جو اسے فریض ہے خداوندی سمجھ کر پورا کرتے ہیں. اور اس حقیقت کو سورہ یاسین میں مزید وضاحت سے بیان کیا گیا ہے. ذرا سنیں تھی، یہ آیت ہے 36/46 جی، ہاں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب رزقكم اللہ، جب اللہ ان سے کہتا ہے کہ بھائی جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اسے دوسروں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کھلا رکھو. قال الذين كفروا للذين آمنوا، تو جو لوگ نظام خداوندی سے انکار کرتے ہیں تو وہ ان لوگوں سے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں کہتے ہیں، یا نو تم من لو یا شاء لاؤ آتما، کیا تم یہ کہتے ہو کہ جو ذمہ داری خدا نے اپنے اوپر لیے اسے ہم پورا کریں؟ ہاں اللہ ان لوگوں کو خود رزق کیوں نہیں دیتا؟ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، ان انتم الا فی دلال مبین، تم لوگ کس قدر کھلی گمراہی میں، کبھی اللہ بھی ڈائریکٹ آ کے رزق دیتا ہے؟ یعنی تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ براہ راست رزق پہنچائے، یہ ذہنیت کافرانہ ہے. اللہ اپنی ذمہ داری خود نہیں پوری کرتا. دیکھا نا، اب یہ عمر نے کہا نا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی مر جائے تو قیامت کے عمر سے اس کی بھی باس پرس ہوگی. ٹھیک ہے، اور عمر نے یہ بھی کہا تھا کہ میں یہ خلافت اس لیے ہے تاکہ میں تمہاری دعائیں اللہ تک پہنچنے سے روک دوں، کیونکہ دعا تو کمپلینٹ ہوگی سسٹم کے خلاف. ٹھیک ہے جی، تمہاری ضروریات جب یہاں پوری ہوگی تو دعا کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، اب سوال یہ سامنے آتا ہے کہ اسلامی مملکت اس ذمہ داری کو پورا کس طریقے سے کرتی؟ اس کے لیے پہلا اقدام یہ ہے کہ مملکت تمام افراد معاشرہ کو ان کی کیپیبلٹی کے مطابق کام مہیا کرے گی، اور یہ افراد اس کام کو فریضہ خداوندی سمجھ کر سر انجام دیں گے، کیونکہ اس صورت میں رزق خداوندی کے اقدار تصور کیے جائیں گے. قرآن معاشی نظام کا دوسرا نقطۂ ماس کا کیا ہے؟ وہ ان لہسل انسان اللہ ماسا و انا سایو صوفا یورا سو یو جاز الجزا اوفا. ٹھیک ہے، انسان صرف اسی کا حقدار ہے جس کے لیے محنت کرے. اس نظام میں کسی کی محنت رائے گاہ نہیں جائے، ہر ایک کو اس کام پورا پورا اس کے کام کا بدلہ ملے. یعنی اس نظام میں ہر فرد کا سب محنت کش ہوگا، کام کرے گا. اس میں استثناء صرف ان کی ہوگی جو کسی وجہ سے کام کرنے سے معذور ہوں گے. ٹھیک ہے نا جی، وہ اتنا کام نہ کر سکے جن سے ان کی ضروریات پوری ہو سکے. تو اللہ فرما رہے ہیں والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. ٹھیک ہے نا جی، اب یہ ان لوگوں کی کمائی میں ان لوگوں کا حق ہے جو صاحب احتجاج ہیں یا بالکل کام کرنے سے معذور ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ان لوگوں کو سامان رز جو ہے بطور خیرات نہیں مل گیا بلکہ ایز اے رائٹ ہے، ان کا حق ہے ان کی کمائی میں. اب یہ سینٹرل ماس نقطۂ ماس کا کیا ہے؟ قرآن کا یہ آیت ہے 219/2 جی، وَيَسْأَلُونَكَ کا مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، یہ 2/219. اے رسول تو اس سے پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی کمائی میں سے کس قدر دوسروں کی ضروریات کے لیے دیں، ان سے کہو جس قدر تمہاری اپنی ضرورت سے زیادہ ہو، سب کا سب کل الف سرپلس نہیں رکھ سکتے، آپ دینا ہے آپ ضرورت پوری کریں. یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس نظام کو فریض خداوندی سمجھ کر بطیب خاطر قبول کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے وہ زائد از ضرورت اپنے قلب و دماغ کی پوری رضامندی سے مملکت کی تحویل میں دیتے ہیں، اس میں کسی قسم کے جب اور اقرا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی؟ عقل و فکر کی روح سے بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جب ہر فرد کو اس کی ضمانت حاصل ہو کہ اس کی اور اس کے اہل عیال کی ضروریات زندگی اسٹیٹ کی طرف سے پوری ہوں گی تو فالتو روپیہ سرپلس منی اپنے پاس رکھے گا کاہے کے لیے؟ یہ وجہ ہے جو قرآن نے دولت جمع کرنے کو سنگین ترین جرم قرار دیا. اس باب میں بہت آیات ہیں. ایک جگہ ہے، یہ جگہ ہے نا، تدو من ادبرا تولا فا جمع آ و فا او، ٹھیک ہے؟ 17/17-18. تدو من ادبرا تولا و جمع آ فا او، ٹھیک ہے؟ جہنم آوازیں دے دے کر بلاتی ہے ایسے جو نظام خداوندی کی طرف سے منہ موڑتا ہے یا اس میں گریز کی راہیں تراشتا ہے. یعنی وہ دولت جمع کرتا ہے پھر اس تھیلی کا منہ اس طرح بند کرتا ہے کہ اس میں سے کچھ نکلنے پائے. سورہ اس میں ہے نا حمزہ میں اس کا مفہوم میں بیان کر دوں، آج ذرا لمبی ہے جی، ٹھیک ہے؟ اے رسول تم اعلان کر دو کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو کر رہے گا جس کی زندگی کا مقصد یہ ہو کہ دولت اکٹھی کرتا رہے پھر گنتا رہے کہ کتنی ہے کتنی ہو گئی ہے. اس سے پوچھو کیا یہ سمجھ رہا ہے ہاں کہ اس کا مال جو اسے ہمیشہ مصیبتوں سے بچاتا رہے گا؟ اگر وہ ایسا سمجھتا ہے تو اس کا زوم باطل ہے. ہاں اس کے اس مال کو ناکارہ شے کی طرح اس تباہی کی جسم جہنم میں جھونک دیا جائے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور یوں کسی کام نہیں رہے گا. اس جہنم میں اللہ کے قانون مکافات کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جس کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیتے ہیں. 104 سورہ ہے اور 1 سے 7 تک آیات ہیں، یہ دیکھ لیجیے. آپ سمجھ گئے کہ دولت کا جمع کرنا نظام خداوندی کے خلاف بغاوت ہے اور اس کی سزا جہنم ہے. یہ صرف کہ قرآن کا معاشی نظام اور نظام سرمایہ داری ایک دوسرے کی ضد ہیں. قرآن نے اپنے نظام کو ان مختصر الفاظ میں سمٹا کر دیا. یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو مسلمان ہو جاؤ گے. ایگریمنٹ پہ دستخط آپ نے کرنا ہے، بیعت لینی ہے اس نظام میں انٹر ہونے سے پہلے. ان اللہ حشتر من المؤمنین اموالہم انفسہم واموالہم بین المؤمنین جنہ، 9/111. یہ اللہ تعالیٰ مومنین سے ان کی جان ان کا مال خرید، اللہ تعالیٰ بائر ہے اور مومنین جو ہے بیچتے ہیں وہ، اور اس کے بدلے اسی دنیا میں اسٹیبلش کرتے ہیں جنت. اگر اس دنیا میں اسٹیبلش نہ کی جنت تو اگلی دنیا میں جہنم ہوگی ہم سب کی. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جی قرآن کے معاشی نظام کی دوسری شکیہ ہوئی، اس میں ہر فرد محنت کرتا ہے اور اس کے محاصل میں سے بقدرے اپنی ضروریات کے لے کر باقی سب بتیے بے خاطر جو ہے نظام مملکت کی تحویل میں دے دیتا ہے تاکہ اسے عالمگیر ربوبیت کا فریضہ انجام دے سکے، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے تو اس میں جو ہے معاشرے کی ضروریات زندگی میں صرف روٹی کپڑا مکان نہیں، تمام اسباب و ذرائع جس سے انسانی صلاحیتوں کی نشو نما ہوتی ہے. عربی میں نشو نما کو زکوٰۃ کہتے ہیں، لہٰذا اتائی زکوٰۃ ہوں گی یہ سامان نشو نما مہیا کرنا. قرآن نے اسے اسلامی مملکت کا فریضہ قرار دیا ہے. دیکھ رہے ہیں نا آپ، ہاں یہ 22/41 الذین مکانوا فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، ٹھیک ہے؟ اس آیۃ جلی آتوا الزکاۃ کے الفاظ سارا مفہوم واضح کر دیتے ہیں. یعنی یہاں یہ نہیں کہا کہ جب ان کی حکومت قائم ہوگی تو لوگ اسے زکوٰۃ، کہا یہ کہ وہ زکوٰۃ دیں گے. اور ان میں دیکھ چکے ہیں کہ زکوٰۃ کے معنی نہ سامانی نشو نما ہیں. ایسے مفہوم واضح ہے کہ ان کی حکومت قائم ہوگی تو ان کا یہ فریضہ یہ ہوگا کہ افراد معاشرے کی نشو نما کا سامان فراہم کریں. دوسری جگہ ہے یہ 23/4 والذین هم لزکاۃ فاعلون، ان لوگوں کا نظم و نق کیا ہے؟ سامان نشو نما فراہم کرنے کے لیے ہوگا. یہ قرآن کی روح سے زکوٰۃ کا مفہوم. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی ان نصوص صریحہ کی موجودگی میں زکوٰۃ کا مروجہ مفہوم کیسے پیدا ہو گیا؟ یعنی یہ مفہوم انسان کس